Vær så god. Ja, god dag. Jeg kjøpte en sånn merkepenn her før ferien. Oh, en slik som merker bukser og klær og slik, ja. Ja, det det vel, ja. Nå skal du høre, jeg vil gjerne klage på den. Hvorfor det? Ja, du skjønner, jeg kom hjem etter å ha kjøpt den, så la jeg den i vinduesposten i andre etasje. Ja, vel. Og så dro jeg 3 uker til Mallorca på ferie. Bevares, ja. Ja, og da jeg kom hjem, så var hele huset robbet. Ja, men hva har dette med vår merkepenn å gjøre? Ja, men skjønner du ingenting der, mann? Ja, men huset var jo ribbet, og pennen hadde ikke merket noen ting.